Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, bu mübarek cuma gecesi, yarınki Aşura gecesinden evvel çok büyük önem arz ediyor. Onun için yarın gece kıymetli Aşura gecesi olduğundan yarın geceyi ibadetle ihya. Tabii bu gece zaten cuma gecesi olmak hasebiyle devamlı ibadetle geçirilmesi müstehap olan çok faziletli bir gecedir. Ama yarın gece tabii Muharrem-i Şerif'in 10. gecesi, yani 9'u ona bağlayan gecesi olmak hasebiyle hangi geceye denk gelirse gelsin o fark etmez. Aşura gecesi olmak münasebetiyle cumartesi gecesine denk gelmiş oluyor. Çünkü yarın cumayı cumartesiye bağlayan gece, cumartesi gecesi diye adlandırılıyor. Ertesi gün cumartesi Aşura günüdür. Bu itibarla bazı faziletli amellerini zikretmek suretiyle sizlere inşallah salih ameller hususunda teşvikte bulunacağım ki Rabbimiz Tebareke ve Teala cümlemize lütfu keremiyle muamele eylesin ve Aşura gecesinin ve gününün faziletlerine, bereketlerine bizleri nail eylesin ve ibadetlerini, oruçlarını ifaya muvaffak eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Şimdi baya bir şehitlerimiz var. Onlara okuyalım. Uzman Çavuş, Bilal Yılmaz, Erdem Çıtır, Burak Tok, Er Cihat Şengil, Piyade Er Mesut Yıldırım, yine Uzman Çavuş, Onur Kıran, Uzman Çavuş, Aykut Variyenli, bayağı bir şehidimiz olmuş. 7 tane şu anda biz burada şehit haberi size zikretmiş oluyoruz. Allah-u Teala şehitlerimize gargay garg rahmet eylesin. Seyyiatlarını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Kul haklarından da halas eylesin. Kendi fazl-ı keremiyle tehdi eylesin. Ahirette onları mesul etmesin. Bu vatanın müdafası uğrunda canlarını seve seve feda ettikleri için Rabbim lütfuyla muamele eylesin. Geride bıraktıkları ailelerine sabrı cemil, ecri cezil, salih amellerle, hayırlı uzun ömürlerle yaşayıp imanla ölmek, şehitleriyle cennette buluşmak müyesser eylesin. Amin. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesa'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Şan. Celle Celaluhu amme nevaluhu. La ilahe gayruk ya Rabbel alemin. Okumuş olduğumuz şehadetlerden ve kelime-i tevhidlerden hasma mesubatı evvelen bidat hacı-i kainat Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu şerifine ve bugüne kadar vatanımızın müdafaası uğrunda şehit olan cümle şühedamızın, huzatımızın, ervah-ı tayyibelerine ve hasreten isimleri zikredilen şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Şu saatte ihsal eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle. Onların katline sebep olan kimler var ise onları da kahreyle, katleyle vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sellem. Yani bakıyorsanız hemen hemen her zaman olmuyor. Bazen hani boşluk oluyor ama en az güne bir şehit düşüyor. Her gün bir şehit, iki şehit bu şekil devam ediyor. Yani bu vatanda yaşamanın, bu coğrafyada bulunmanın çok büyük bedeli var yani. Çok büyük bedeli var. Görüyorsunuz dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şeyler olmuyor. Bir tek Filistin'de oluyor. Bir de bizim burada oluyor. Çünkü arz-ı mahmut bu Yahudinin, Siyonizmin vaat edilmiş topraklar olması hasebiyle burayı bölmek, parçalamak için işte Kürdistan adı altına esasında Siyonistan kurdurmak için efendim bu memleketimizde, Suriye'de, Irak'tan, İran'da, her tarafta bu PKK'yı, PYD'yi başımıza musallat ederek devamlı şehit vermemize sebep oluyorlar. Allah Teala ocaklarına ateş doldursun Allah Teala. gazabıyla, lanetiyle onlara muamele eylesin. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sallam. Umduklarını buldurmasın, korktuklarından kurtarmasın. Amin. Amin ya Rabbel alemin. Yine kardeşlerimizden Karasu'dan Süleyman Muçin ağabeyimiz vefat etti. Kanser oldu, bayağı şeyler çekti. Allah'ım günahlarına kefaret eylesin, seyyiatlarını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin. Buraya gelirdi benim. Burada birkaç kereler geldi. En son benim işte böyle halıya benim resmimi bastırmış, bir şeyler etmiş mübarek. Ben öyle şeyler istemem de kendiliğinde işte güya bir yani iyi niyetle hediye mahiyetinde böyle bir seven kıymetli bir kardeşimiz idi. Son bir telefonla da konuşmuştum hastalığında. Rabbimiz Tebareke ve Teala bu yolu sevmesinin, Efendi Hazretlerimize olan muhabbetinin, dostlarına olan muhabbetinin, ulemaya olan muhabbetinin, Cevat Hoca'yı, Adapazarı'ndaki hocamız Cevat Hoca Efendi kardeşimize yakın görüşürdü. Diğer Hoca Efendi kardeşlerimize olan sevgisinin, muhabbetinin, İslamiyet'e olan gayretinin, hevesinin karşılığını kat be kat ahirette karşına çıkarsın. Azaf-ı muzafe ile dereceler ihsan eylesin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Yine Fikret Efendi kardeşimiz vardı. O çok ağabeyimiz, Hasan Efendi hocamızın da çok yakınlarından idi Kumrulu Mescid'de. Çok seneler evvel, 80'lerde beni de sohbetlere götürürdü arabayla. Yani bizim arabamız vardı o zaman ama o işte bizi götürürdü, getirirdi. Emek eder. Çok ahlak abidesi. Salih bir zat idi. Hakikaten kıymetli bir insandı. O çok evvel vefat etti. Onun hanımı Pakize annemiz. O da 80 yaşını geçmiş idi. Annemin dostuydu biliyorsunuz. Anne babanın vefatından sonra onlara iyilik yapmanın bir yolu da, çünkü vefat eden artık ne iyilik yapacaksın? Ancak namaz kılarsın, sevabını hediye edersin. Hac umre yaparsın, sevabını hediye edersin. Sadaka verirsin, sevabını hediye edersin. Su hayrı yaparsın, kuyu açtırırsın, sevabını hediye edersin. Bir de anne babanın ardından tabii onlara yapılması istenen iyiliklerden biri de diyor, dostlarına, hali hayatlarında dost olduğu kimselere vefalı olmak. İşte onların sahseler arayıp sormak, vefat ettilerse arkalarından rahmet okumak. Pakize annemiz de annemin dostuydu. Bize gelir giderdi. Bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde. Kıymetli kadın, ibadetli, taatlı, zikirli, keşfi açık idi çok. Keşfi de açık idi. Ondan sonra vefatından evvel işte 35 dakika sırf Lafz-ı Celal zikri yapmış. Lafz-ı Celal Allah'ımızın ismi şerifini zikredeyiz. 35 dakika zikir üzere vefat etmiş. Allah'ım gar gar gar rahmet eylesin. Fikret Efendi'ye kavuştu. Allah'ım onların hepsine kıymetli insanlar, namazlı, Kur'anlı, zikirli, ibadetli, taatli, şalvar cübbeli, çarşaflı, yani salihin salihat. Bizim tanıdığımız kadarıyla hüsnü şehadet ederiz yani. Tanıdığımız için hüsnü şehadet ederiz. Böyle iyi insanlar az kaldı şimdi. Allah'ım Süleyman Muçin ağabeyimize de, Pakize annemize de ve hep her birerlerinizin de, meyitlerinize, meyitelerinize de gayrık rahmetler eylesin, kabirlerin nur eylesin. Yüksek dereceler ihsan eylesin, ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah celle şanuke ve celle şanuke. Ve la ilahe gayruke ya Rabbel alemin. Bir kelime-i şehadet, yedi kat göklerden yerlerden ağır gel. Bir kelime-i tevhid. Bu kadar kardeşlerimizle birlikte, bizi dinleyenlerle beraber okumuş olduğumuz şehadetlerimizi, kelime-i tevhidlerimizi bizden fazl-ı keremiyle kabule karin eylettikten sonra Süleyman Muçin abimiz, Pakize annemiz ve okuyanların geçmişlerinden müminin-i müminatında ruhine mübarek cuma gecesine hediyeledik. Şu saatte vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle, kabir azapları olan varsa defu rafu izale eyle, bir daha iade eyle ve mübarek Muharrem-i Şerif hürmetine, Aşura gecesi günü hürmetine, yarınki gece ertesi gün 10. gün hürmetine Allah'ım sen fazl-ı keremle onları da bizleri de dünyanın rüşvalığından ve ahiretin azabından halas eyle. Amin. Amin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Geride bıraktıkları kederli ailelerine sabr-ı cemil, ecr-i cezil, ihsan eyleyip babalarının, analarının yollarından ehl-i sünnet, itikadı ve amel-i salih üzere yaşamalarını nasip eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem. Şimdi Haydar, tabii epeydir, aylardır orada sohbet yapamıyoruz. Fatih'e, yani sohbete gidemedik Haydar'a. Cemaatler toplanamıyor. Korona hala bitmiş değil. Daha da şiddetlendiği noktalar var. Efendim, yani bugün 1491, yani 1500 yakalanan var. 100 bin test yapılmış. Ondan sonra iyileşen 900 küsur. Efendim, hastalanan 1491. Yani hemen hemen 1/3, 2 iyileşenden fazla hastalanan var. Vefat sayıları da arttı. Artarak da devam ediyor. Tedbir alınmıyor maalesef insanlar. Yani hiç eskisi gibi rahatlaştılar, serbestleştiler ama bak, çile çekenler ne kadar anlatıyorlar. Yani başına gelenler, bu neymiş, ne ateşmiş, ne öksürükmüş, ne şeymiş falan. Hakikaten yani zorluklarını beyan ediyorlar. Ben yine sizi tedbire davet ediyorum. Maske takmadan burnunuzu kapatacaksınız. Sadece ağzını kapatmakla maske olmaz. Kimisi de birden çenesinin altında. Yahu kardeşim, nefes alamıyorum diye indiriyor aşağıya. Ya sen nefes alamıyorsun. Korona olursan hiç nefes alamayacaksın. Bas bas bağıracaksın ya sabaha kadar. Hastanelerde inim inim inliyormuşlar ya. Yani insanlar diyorlar bütün odalardan inlemeler, bağırmalar, çağırmalar yapmayın. Tedbire rahat edin. Müslümanlar tedbire, ihtiyat tedbirlerinizi alın her bakımdan. Bu itibarla tabi Haydar de hayırlarını, yardımlarını devam ettiriyor. Velakin sizlerden de hayır, yardım bekliyorlar. Haydar'ın gönüllüleri ve bağışçılarının destekleriyle 3 kıta 20'den fazla ülkede, 20'den fazla ülkede 3 kıtada insani yardım çalışmaları yaparak binlerce, on binlerce ihtiyaç sahibi, kimsesiz, yardıma muhtaç kişilere yardım ulaştırıyor. Yani hepiniz görüyorsunuz, işte videolar paylaşıyorlar. Şeffaflık var, hesapları meydanda, bütçeleri meydanda. Efendim, sizin verdikleriniz meydanda ne yapıyorlar? İsteyen istediği şekilde takip edebiliyor yani. Benim de sizin kadar tabii bilgim var, ben işin içinde değilim. Velakin biliyorum ki arkadaşlarımız Allah için canla başla çalışıyorlar. Siz de hem yurt içinde hem yurt dışındaki bu yardım çalışmalarını desteklemek için Haydar yazılıp, H-A-Y-D-E-R, Haydar yazıp 1466'ya SMS atarak 10 TL bağışta bulunabilirsiniz. Tüm operatörlerden SMS gönderebilirsiniz. Bir SMS 10 TL bağış olarak Haydar'a ulaşıyor ve o efendim 10 TL falan demeyelim. Tabii durum müsait olan 10 tane 10 atar, 100 tane 10 atar. Aneli tutulmaz. Hayrın sonu yok. Hayır sahibini bulur. Mutlaka ahirette karşısına çıkar. Dünyada da çıkar. Az sadaka çok belayı kaldırır. Bakiru bis sadaka fe innel belale hatta. Şimdi dışarı çıkamıyoruz, edemiyoruz, fakir bulamıyoruz. Eskiden cami kapılarına o gelirlerdi, şu olurdu, dilenciler olurdu falan. Şimdi bazı yerlerde yine bulunabiliyor, bazı yerlerde bulunamıyor. Onun için sadakayı tez verin, erken verin. Belalar sadakaları geçemez. Ya sabah erkenden bir insan sadakayla güne başlasa, durum müsait olanlar için 10 TL nedir? Durumu müsait olana. Efendim, bu suretle artık o gün öğlen, ikindi, akşam, gece, ertesi güne kadar kendisine, çocuğuna, çoluğuna niyet eder. Sevdiklerine niyet eder, anne babasına niyet eder, oğlunun, kızın, torununun, efendim, başının, gözünün sadakasına niyet eder. İlla ki 10 TL bir fakirin kursağına ekmek olarak girer, su olarak ciğerine girer. Bu da sizi, sadaka sahiplerini, hayır sahiplerini belalardan kurtarır. Yarın mahşerde de 50 bin senelik güneş tavan boyu yaklaştığı günde sadaka sahipleri o sadakalerinin gölgesine girer. النَّاسُ فِي ظِلِّ صَدَقَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ İnsanlar kıyamet günü sadakalerinin gölgesinde olacaklar. Allah gölgemizi koyu eylesin, büyük eylesin, deldirmekten muhafaza eylesin. Çünkü gölgenin içerisinde bir ufak yerden bir sızıntı, güneş vuracak olsa insan ne kadar ne yapıyor? Rahatsız eder. Hele ki mahşer güneşi tavan boyu yakına gelmiş. Onun için insan sadakasını, hayrını, hasenesini yapacak, başa kalkmayacak, minnet etmeyecek. Efendim, riya yapmayacak, gösteriş yapmayacak, Allah rızası için hayır yapacak. Kim hayır yaparsa mutlaka karşılığını görecek. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ Yahu zerre kadar, toz kadar, gözle görülmeyecek ya, zerre gözle görülmez. O kadar ufak hayır yapan görecek onu diyor ya. Kur'an söylüyor bunu. Şer de buna mukabil. Aynı cezalandırılıyor. Onun için ne mutlu hayırları, şerlerini geçenlere. Özellikle Aşura günü, biliyorsunuz sadaka çok önemlidir. Aşura günü sabahın erkeninden, ben de unutmayayım inşallah, ben de telefonumdan, ben çok SMS falan atmasını bilmiyorum. Yanımdaki arkadaşlara tabii attıracağım. İnşallah ben de atayım. Özellikle Aşura günü sadakasına niyet edeyim. İnşallahü Rahman. Benim de çok aşırı bir zenginliğim yok ama ne yapayım? 10 tane alsam 100 lira eder. Ben kendime göre efendim 100 lira, 200 lira atabilirim. Ama herkes durumuna göre 10 lira az bir şey değil. 10 liraya kaç karın doyar ya? Yani bir ekmekle insan bir günü tok olur. Bir ekmeği yarıya bölse ya. Yarısı sabah, yarısı akşam. Buğday ekmeği katık istemez yani misal. 10 liraya kaç ekmek alınır değil mi? Sen açlık çeken bilir. Ya açlıktan, susuzluktan ölmek üzere olan bilir. 5 lira, 10 lira öyle az zannetme. Çok hayır olur. İnşallahü Rahman. Şimdi tabii bu da Aşura gününün sadakasıyla ilgili bir dua ve teşvik olmuş oldu size. İnşallahü Rahman. Şimdi kardeşlerim, Aşura gününün orucu ve ibadetlerle ilgili kısa kısa kesitler halinde eski sohbetlerde çok anlattım. Herhalde Lale Gül'de yarın benim eski sohbetlerden Aşura gecesi ya yarın gece. Aşura gecesiyle ilgili ne faziletler ne Aşura günüyle ilgili ne uzun uzun sohbetler yapmışım evvelce. O sohbetlerden işte böyle etkili tesirlilerinden çok belki onlarca yapmışız yani her sene yapıyorduk. Onlardan birini seçip sizden paylaşırlar inşallah. Rahman yarın akşam da takip edersiniz Lale Gül'den geniş sohbetleri. Her sene aynı şeyleri anlatmak benim için de müsait olmuyor. Evvela şunu belirteyim ki Aşura günü orucu çok önemlidir. Bu orucun tek gün tutulmaması icap eder Yahudilere muhalefet için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sumu yevme aşura ve halifu fiyel yahud Aşura günü oruç tutun. O oruçta da Yahudilere muhalefet edin. Onlar da Musa aleyhisselamın kurtuluş günü İsrailoğullarını Kızıldeniz'den karşıya geçirmesi hasebiyle o bakımdan o güne tazim edip tutuyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Yahudiler o günü biliyorlar tabi. Şimdiki Yahudiler hepten pusulayı kaybetmiş. Zaten Efendimiz'in zamanındaki Yahudiler de dinden, imandan yoksun idiler, Tevrat'ı tarif etmişler falan ama şimdikiler hepten bilmiyorum ne oruç bilirler mi acaba? Musa Aleyhisselam ne gün kurtuldu, hiçbir şeyden haberleri var mı? Han başları bilir mi acaba bilmiyorum. Ama o zaman Yahudiler tutuyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için buyurdu ki sallallahu teala aleyhi ve sellem sumu yevmen. Sûmû kablehû yevmen ev ba'dehû yevmâ. Ya bir gün evvel oruç tutun, ya bir gün sonra da oruç tutun. Yahudiler tek tuttuğu için. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de tek tuttu. Fakat sonra Yahudilerin de tuttuğunu öğrenince لَيْنْ عُشْتُ اِلَى قَابِلٍ لَا سُومَنَّ تَاسِعَ Bir daha seneye yaşarsam 9'u da tutacağım buyurdu. Yani sadece 10'u değil de aşure 10. gün. Sadece 10'u değil de 9'u da tutacağım buyurdu. Fakat bir daha seneye yaşamadı sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Onun için bize bu bir vasiyet olarak kalmış oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olsaydı böyle yapacaktı. Onun çok kuvvetli bir sünnetidir. Biz de bu sünneti ihya edelim sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra, madem biz şu anda dünyada nöbeti biz devralmışız Müslümanlar olarak, Allah'ımıza kulluk etmekle mükellefiz. Tabii ki farz değil, vacip değil. Ama çok kuvvetli sünnettir. Ramazan orucundan sonra en faziletli oruçtur. Sevaplarından kısa kısa bir şeyler anlatacağım. 13'ün 9'u tutmak isteyen yarını tutacak. Yarın 9. gündür. Aşure cumartesi günüdür. 10. gündür. 13'ün ama Hoca Efendi, ben yarın cumadır, iş günüdür. İşte biraz zorlanıyorum oruçlu olmaktan. 13'ün aşure ya da bir gün sonra da olabilir buyurdu ya hadis-i şerifte. Evet, ben pazarı tutarsam yani 10-11 yapayım. Hani tek gün tutulmayacak Yahudilere muhalefet için. 10-11 yapayım. Olur mu? Olur. Zaten ne buyuruyor? Ya bir gün evvel tutun ya bir gün sonra tutun. Ben yaşasam 9'u tutardım buyurmuş ama yaşa hayat bulamamış ve tutamamış sallallahu aleyhi ve sellem. Ama yani 9-10 yapsanız cuma cumartesi daha iyidir. Ve lakin işi gücü olup yarın işte bazı randevusu oluyor, hastane randevusu, doktor bilmem gitmesi gelmesi, dışarı çıkması icap ediyor falan. Hararet oluyor, havalar sıcak, su içmesi lazım geliyor falan. Onun için pazar hani insanlar tatil olmak açabıyla tamam. Cumartesi mutlaka tutulacak, o çünkü aşure. Ama ister cuma cumartesi yapın, ister cumartesi pazar yapın. Ben ekleyeyim, cuma cumartesi pazar yapayım. Oho, pazartesi de ekle. Keşke, yani orucu soru yok. Muharrem ayının orucu, Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç Muharrem-i Şerif ayının orucudur. Hele bir de aşuranın bir gerisi ilerisi çok faziletlidir. Bu itibarla cumartesi günü aklını kaybetmeyenler, bir de sağlığı saati yerinde olanlar mutlaka tutacak. Şu sevapları duyarsanız da tutmazsanız artık siz bilirsiniz. Efendim, bu usta rivayetler çok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerinin beyanı sadedinde buyurmuşlar ki hatta Bukhari hadisinde Rubeyye binti Muaviz ibn Afra radıyallahu anh'a vademiz anlatıyor. Aşure sabahı Medine'nin etrafında bulunan Ensar köylerine haber saldı. Her kim sabahladığında bir şey yemediyse gününün kalan kısmını oruca niyet ederek yani yemek yemeyerek oruca niyet ederek tamamlasın. Efendim, her kim oruca niyet ederek sabahladıysa gün boyu oruç tutsun, tamamlasın. Oruca niyet etmediyse de o saate kadar bir şey yemediyse yine oruca niyet etsin. Onun için çocuklarımıza bile tutturuyorduk diyor Rubeyya annemiz. Renkli pamuktan oyuncaklar, oyun malzemeleri yapıyorduk. Yemek yemek için ağladığı zaman iftar olunca arkadaş eline oyuncak veriyor falan, böyle oyalıyorduk. Hepten küçük bebeleri manasında değil tabii de. Yani alıştırmak bakımından bereketine nail olsun. Bereketine nail olsun diye. Bunu Bukhari'de bu hadis-i şerif zikrediliyor. Ebu Katade el-Ensari radıyallahu anh'tan rivayete göre, bunu da Müslim hadisinde geçiyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Aşura gününün orucunun fazileti sorulduğunda ne buyurmuş? Keffaratü senetin, bir senelik, geçmiş seneye, tükeffiru senetel madiye, geçen senenin bütün günahlarını sildirir. Yani bu Aşura, geçen seneki Aşura ile arasında ne kadar günah işlenmişse bunları sildirir. Tabi büyük günahlar için müstakil tevbe şartını ekseri ulema arıyorlar ama bazı ulema bu gibi hadis-i şeriflerde küçük günahları kez ittifakla hepsini sildiriyor. Büyük günahlarda da Allah'ın fazlı geniştir diyor bazı ulema. Aşura orucunun geçmiş senenin büyük günahlarını da affettireceğine dair umutlu olmak lazımdır diyen alimlerimiz de var. Ebu Hureyre radıyallahu teala Antar rivayeti hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş? Aşura günü huve yevmun kânet yasûmuhul enbiyâ'u, bütün peygamberler, bak bütün peygamberler aşure günü oruç tutarlardı. Fasûmuhu entüm, o halde siz de onu oruçlu geçirin. Bütün peygamberlerin sünneti. Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti değil. Bunu da İbn-i Ebi Şeybe Bukhari'nin şeyhi Musannef'te zikrediyorum. İbn Abbas radıyallahu anh'ın mâdân-ı vâdine hadis-i şerifte ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Oruç hususunda hiçbir günün diğerinden üstünlüğü yoktur. Ancak Ramazan orucu diğer oruçlardan üstün. Bir de Aşura günü müstesnadır. Ramazan-ı Şerif'te tutulan oruçla Aşura günde tutulan orucun fazilet bakımından diğer nafile tutulan oruç günlerinden kat kat üstünlüğü, ayrıcalığı vardır buyuruyor. Taberani ve Beyhakî bu hadis-i şerifi rivayet ediyor. Ebu'l-Leys Semerkandî Hazretleri, Tembül Gafil'in ve Abdülkadir Geylani Hazretleri Hunye'de şu hadis-i şerife yer vermiş. Men sâme yevme âşura minel muharram utiye sevâbı aşureti âlâfi melek. Her kim Aşura günü oruç tutarsa Muharrem'in 10. günü 10 bin melek sevabı verir. 10 bin, 11 değil, 10 bin melek sevabı. Ondan sonra ve men sâme yevme âşura minel muharram utiye sevâbı aşureti âlâfi şehit. Ve sevâbı aşureti âlâfi hâccin ve muhtemir. 10 bin şehit sevabı verilir. Bak canını Allah yolunda feda etmiş ya. Can vermek kolay mı ya? 10 bin şehit sevabı verilir. 10 bin hacı. Hac yapmış. Makbul hac. 10 bin hac yapmış. 10 bin umre yapmış sevabı verilir. Ya. Bu ne kadar önemli bir meseledir. Yani faziletleri çok. Ve mesela bir yedi ala arası yetim ve maaşura. Şimdi korona var tabii, yetimin başını falan sıvazlamıyoruz. Kimse kimseye dokunmuyoruz da. Yani bir aşura günü yetim başı sıvazlayan. Rafaallahu lehu bikül şaharet ala arası dereceden fil cennet. Allah cennette yetimin başındaki her tüy mukabilinde ona bir derecesini yükseltir. Şimdi gidemiyoruz, yetimhaneleri gezemiyoruz, ortalığa çıkamıyoruz. Kimse kimseye dokunmuyoruz, dokunmamaya çalışıyoruz. Ya o zaman yardım, sadaka yap. Yetimhanelere, yetim dernekleri var mesela, Zeyd bin Sabit Derneği gibi. Suriyeli yetimler özellikle, Sariye Rifa Hazretleri'nin şeyinde. Haydar orayla da irtibatlıdır. Her ay oraya dünya kadar yetimlere yardım yapıyor Haydar. Ben onları yine görüştürmüştüm, buluşturmuştum Zeyd bin Sabit Derneği ile. Onun için yetimler, özellikle yetimlere yardım yapılan yerlere önem vermekte fayda var Aşura günde. Ve men fattara müminen leylete aşura. Aşura gecesinin akşamında kim bir mümini iftar ettirirse, yani ne zaman? Cumartesinin akşamı. Şimdi adam evine çağırmışsın. Sen efendim eskisi gibi çadır açılamıyor. Millet toplanmıyor. Toplanmamalı hani bu tedbiren. O zaman ne yapacak? Bir iftarlık parası sadaka verirsin. Bir fakire. Oruç tutan bir Müslümana. فَكَيَنَّ مَا اَفْطَرَ عِنْدَهُ جَمِعُ اُمَّتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَلَى عَسَمٍ وَاَشْبَعَ بُطُونَهُمْ. Sanki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bütün ümmeti, yani 2 milyara yakın ümmet var ya, sanki bütün ümmet onun yanında iftarlamış ve hepsi iftar yapmış ve hepsinin karnını doyurmuş kadar sevap ihsan edilir. Yani aşure gününün akşamının iftarında. Bunlar faziletli ameller. Neden? İşte dediler ya Resulallah, bu aşure günü niye bu kadar faziletli? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, halakallahu semavati fi yevmi aşura ve halakal cibali yevmi aşura. Gökleri aşure günü yarattı, dağları aşure günü yarattı, denizleri aşure günü yarattı, kalemi alayı aşure günü yarattı, levh-i mahfuzu aşure günü yarattı, Adem aleyhisselam aşure günü yarattı. Aşure günü o zaman cumaya çatmıştı. Adem aleyhisselam cuma günü ikinden sonra yaratıldı. İşte aşure günü Adem aleyhisselam yaratıldığında cuma idi. Her sene cuma olmaz. Bak bu sene cumartesi mesela. Onu cennete aşure günde girdirdi. İbrahim Aleyhisselam aşure gününde doğdu. Allah onu aşure gününde, çok önemli, Nemrut'un ateşinden aşure gününde Allah Teala onu kurtardı. Ondan sonra Firavun'u aşure gününde boğdu. Eyyub Aleyhisselam'ın belasını aşure gününde açtı. Şifa, afiyet verdi. Adem Aleyhisselam tevbesini aşure günü kabul etti. Davud Aleyhisselam'ı aşure günü mağfiret etti. İsa Aleyhisselam aşura günü tevellüd etti. Kıyamet günü de aşura gününde kopacak. Gökten ilk damla yağmur aşura günü. Daha o ilkleri saymakla bitmez. Şiratül İslam sayar. Ondan sonra Tembül Gafilin, Hunye, Safurin, Üzzetül Mecalis. Ben bu hususta onlarca kaynak gördüm. Onlarca. Hepsi bu müttefiktir bu rivayetlerde. Dolayısıyla Allah-u Teala bugüne tazım etmiş, değer vermiş. Kıyamet günü, kıyamet ne zaman kopacak? Cuma günü. Tam Adem Aleyhisselam yaratıldığı saatte, yani ikinden sonra. Kıyamet de Cuma, Aşura günü kopacak. Yani kıyametin kopacağı Aşura günü, ya yani Muharrem'in 10'unda kopacak. Ve tabii bu rivayet Cuma günü olması daha sıhhatli bir rivayet. Ve fî tekumusya, kıyamet Cuma günü kopacak. O kesin. Ama demek ki Cuma, o kıyametin kopacağı Aşura günü ne güne denk gelecek? Cuma'ya denk gelecek. Yani Aşura günü Cuma oldu mu biraz tabii tetikte olmak icap eder. Şimdi oruçla ilgili bazı rivayetler daha size beyan edeyim. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen hadis-i şerifte Aşura günü oruç tutan Allah-u Teala sürekli günlerin tümünü oruç tutmuş, gece teheccüdlerinde devamlı teheccüd namazı kılmış, 60 senelik ibadet sevabı yazar. 60 sene. Daha ben 57 yaşındayım. Hicriye göre hep ben söylerim tabi biliyorsunuz. Yalancı olmamak için. Çünkü hicridir doğru hesap. 60 sene benim daha ibadet yapacak halim var. Daha 57 yaşındayım. Yani 7 yaşını çıksak, hadi 7 yaşımdan bile aklım başıma kesse, ibadet yapmaya bile başlasam, 7 yaşında da 50 olmuş, 60 olmamış. Bir adam 60 sene buluğu çık, 12'yi düş. 72 yaşında olacak ki 60 senenin de tümünü ibadet yapsa. Bak tümünü. 72 yaşında nerede 60 senenin tümünü ibadet? 60 senede yani 6 ay ibadet tümü çıkmaz ya. Efendim bir de geceleri teheccüd, gündüzleri oruç. Devamlı 60 sene. Koy buraya. Evet. Bir tek Aşura günü orucu buna denktir. Aşura günde oruç tutana 7 kat sema ehlinin sevabını Allah-u Teala yazar. Yani 7 kat sema ehli ne demek ya? 7 kat gökler. Sadece 1. kat gök bile yeter. 7 kat göklerde ne kadar melek var? Bir karış boş yer yok diyor hadis-i şerifte. Bir karış. فَمَا مِنَا مَوْضُعِ شِبْرٍ اِلَّا وَفِيَا مَلَكٌ قَائِمٌ اَوْ رَاكِعٌ اَوْ سَاجِدٌ 7 kat göklerde bir karış. Karış şu kadar ya. Boş yer yok. Bak dünyada bu kadar boş yer var. Dünyada her karış dolu mu? Her taraf çöl, ova, boş. Dünyanın çoğu boş. Gök diyor, gök dünya yeryüzünden büyük. Çünkü yeryüzünün tümünü kaplamış gök. Görmüyor musun? Üstten aşağı. Efendim. Bir karış yer yok. Mutlaka ya kıyamda, ya rükuda, ya secdede melek var. Onun için gacır gacır gacır diyor yükünün ağırlığından. Bu sahih hadistir. اَطَّتِ السَّمَاءَ اَطَّهَا وَحُقَّ لِهَا اَنْ تَعِطَّهَا Gökler yükü ağır gelmiş, merkebin üstüne yükü koymuşsun da efendim kacırdar ya böyle giderken. Ha öyle gökler kacırdar. Yükü çok. Melek dolu. İşte 7 kat gökteki bütün melaikenin ibadetleri, ya onlar kadar biz ibadet yapabilir miyiz? Yemiyorlar, içmiyorlar, uyumuyorlar, erkeklik yok, dişilik yok, mani yok, yorulmak yok, bir şey yok. Hepsinin ibadetini Aşura günü oruç tutana yazar. Gel de şimdi tutma. En az sen tutma. Yine hadis-i şerifte ne buyurmuştur? Aşura günü oruç tutan sanki ömrünün kalan kısmının tümünü oruç tutmuştur. Men sâme emme aşura fekenne ma sâme dehra külle. Ne demek? Ramazan'a çık. Ramazan farz. Ramazan'ın dışında bir tek aşura günü tutuyorsun. Ramazan'ın dışındaki senenin şimdi her sene bir aşure günü tutan bir adam ömrünün tümünü oruç tutmuş. Ömrünün tümünü. Neden? Bir gün bütün seneye bedel. Ramazan zaten farz, onu zaten herkes tutuyor. Sağlığı yerinde olanlar. Efendim. Demek ki aşura gününde oruç tutana doğu ile batı arasındakilerin salih amellerinin ecri sevabı yazılır. İsmail Aleyhisselam'ın çocuklarından, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in atalarından olmuş oluyor tabii. Efendimiz İsmail Aleyhisselam neslinden geldiği için. 1000 köle azat etmiş sevabı alır. 1000 köle. Bir köle azat edenin her uzvuna mukabil kölenin, bunun her uzvu cehennemden azat olur. 1000 tane köle, bir de İsmail Aleyhisselam'ın nesli. Çünkü o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ecdadından olduğu için daha fazileti var. Köle düşmüş, esir düşmüş diyelim. 1000 köle azat sevabı alır. Cennette 70.000 köşk adına 70.000 köşk kaydedilir. Sen tapu dairesinde senin kaç tane daire senin adına kaydedilmiş? Benim adıma bir tane yok. Benim adıma bir tane dairem yok. Bir tane kayıtlı bir dairem yok. Yani misal. Efendim, oturduğumuz yer var. O da eşimin adına kayıtlı. Benim adıma kayıt yok. O da beni evden atsa zaten gideceğim camiye, derneğe. Bunda da bir sorun yok yani de. Benim adıma bir daha kayıtlı yok. Şimdi bak dünyada en zengin adam 30 daire adamın adına kayıtlı. Bir hacı abi vardı dediler. Zeytinburnu'nda 40 tane dairesi var. Bütün ismi hala onu konuşurdu. Allah Allah ne zengin adammış falan. Halbuki yani daireleri de basit daireler. Yıkılmaya yüz tutmuş yani. 40 daire az bir şey değil ama. 40 daire az bir şey değil ama. Yani dünyanın fukaralığına bakıyorum. En zengin adam 40 dairesi var, 50 dairesi var. Aşure günü oruçta sana 70 bin köşk. Dünyanın dairesi betondan. Bir depremlik canı var. Sallandı mı dökülüyor bir tarafı. Ondan sonra biraz daha sallansa gitti hepsi enkaz. Bir de altında canını kurtar. Can pazarı. 70 bin köşk. Peki cennetin köşklerinden bir tanesi kaç metre kare? Libnetü min zehbin ve libnetü min fidda. Bir tuğla altın, bir tuğla gümüş. Dünyada en zengin adamın bir tuğla altından, som altından köşkü olan var mı? Duymadım ki ben dünyada bu kadar milyar dolarlık zenginler duydum. Altından köşkü sarayı var bir şey duymadım. Dünya fukara yeri ya. Ahiret kralların yeri. Bak 70 bin köşk. Bu köşklerin hepsi som altından. Bazısının bir tuğla altın, bir tuğla gümüşten. Cennetteki köşklerden bir tanesinin demiyorum bir odası, demiyorum bir metresi, değil mi? Bir karışı veyahut bir kapısının tokmağı. Kapı tokmaklar var ya, eskiden var, şimdi pek kapı tokmağı bilmiyorum ben. Bir kapısının tokmağı dünya pazarına, borsasına gelse ne Amerikan doları kalır, ne Avrupa Birliği Eurosu kalır, ne Japon'un yeni kalır, ne bilmem kimin TL'si kalır. Bütün dünyanın borsalar çöker. Çünkü de hepsi fani, yok olacak. O tokmak ebedi. 70 bin köşk. Ya ne mükafatlar ahiret. Allah-u Teala onun canını cehenneme haram kılar. Bunu da İmam-ı Safuri Nüzzetül Mecaz'de zikrediyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar ki Aşura gününün faziletine nail olmaya bakın. O günü Allah-u Teala günler arasında özellikle seçmiştir. Çok bereketli kılmıştır. O gün oruç tutan kimseye kendi nezdinde çok kıymetli, değerli olan tüm meleklerin, nebilerin, rasullerin, şehitlerin ve salihlerin, salih demek bütün veliler, Adem aleyhisselamdan beri, enbiya, evliya, tümünün ibadetinden büyük bir nasip ve hisse ayırır. Aleyhissalatü vesselam. Onun için tabi Aşura gününde olan harikuladelikler acayip bir şeydir yani. Ashab-ı Kehf senede bir kere sağdan sola soldan sağa döndürülüyorlar. Çünkü onlar çürümediler biliyorsunuz. Hazreti Mehdi'ye yardım etmek üzere yeniden diriltilecekler kıyamete yakın. Sahih kaynaklarda geçiyor, muteber eserlerde geçiyor. Her Aşura günü, senede her Aşura günü bir yandan öbür yanlarına Aşura günü döndürülürler. Evliyaullah buyururlar ki karıncalara ekmek ufalardım. Her gün Aşura günü olduklarında yemezlerdi. Birçok mahlukatın dahi tazim ettiği rivayet edilmektedir. Bu itibarla işte dedim çocuklara bile bereketine ulaşmalar için çocuklara bile tutturuldu. Fatıma annemizden efendim Razine radıyallahu anh validemizden rivayet ediyor. Taberani Mucem-i Kebir'de Mucem-i Evsat'ta geçiyor. Bir geyik kıssası vardır efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Ağaya takılmış geyik, yakalanmış geyiğe rastladığın. Bunları hep size beyan ettim. Abdülkadir Geylani Hunye isimli şaheserinde buyuruyor. Kays İbni Abbad radıyallahu anh. O beyan diyor. Vahşi hayvanlar dahi Aşure güne tazim ederler, yemezler. Hunye'de 2. cilt 89. sayfede zikrediliyor. Onun için Musa aleyhisselamın sahirlerle, büyücülerle kavuştukları, karşılaştığı Kur'an-ı Kerim'de geçen yevmüz zine kâle mev'idukum yevmüz zîneti ve en yuhşaran nâsu duha ayet-i kerimesinde beyan edilen zinet günü yani süslerin, takıların, işte büyücüler bütün efendim 70 bin büyücü bütün hünerlerini, malzemelerini getirirler. Efendim iki dağ arası vadi dolusu Urganlar, halatlar, şey civalar, boyalar neler neler sergilediler. Ama sonra Musa Aleyhisselam asası onları yutunca sahirler, büyücüler anladılar ki bu büyüde bizi geçemez. Çünkü biz bu işte sanatta zirveyiz. Demek bu Allah'ın peygamberidir. Hak peygamberdir ki bu mucizedir. Onun için bizim bütün malzemelerimizi yuttu. Yine eline geldi değnek olarak. Bir iki dağ arası dolusu malzeme nereye gitti? İşte onun için amennâ bi rabbil âlemîn. Rabbi Musa ve Harun dediler. Âlemlerin Rabbine iman ettik. Musa ile Harun Rabbine. Firavun çok sinirlendi. Asacağım, keseceğim. Asarsan as, ne yaparsan yap dediler. 70 bin büyücü sabahta Allah'ın peygamberinin karşısına çıkmış. En büyük kafir, düşman iken, sahir iken o günün işte kuşluk vakti bu iltika vuku buldu. Bütün insanlar toplandı. Hepsi böyle seyretsin diye Firavun topladı milleti. Fakat rezil rüsva oldu. O büyücüler de sabahın kafir idiler. Akşam olmadan arifi billah oldular. Hem de Musa Aleyhisselam'ın ashabından oldular. Sahabe oldular peygamber gördükleri için. Salavatullahi aleyhi ve bina alim ecmain. İşte zinet günü olarak bilinen Aşura. O da bak ne kadar önemli hadisen. Hepsi Aşura günü oluyor ya. Aşura günü oruç tutan kişi sene içinde kaçırdığı faziletli, hani faziletli bunca günler var ya, söylüyoruz ya, Recep'te, Şaban'da vesairede, efendim Zülhicce'de, ne oruçlar anlatıyorum size. Kaçırdığınız oruçlar olmuş olabilir, hasta olmuş olursunuz, yolcu olmuş olursunuz, faziletine erişemezsiniz. Aşure günü tutan bunların hepsini, bu oruçların hepsini telafi etmiş olur. Hal böyle olunca. Şimdi farz demedik, vacip demedik. Ramazan-ı Şerif'ten başka farz oruç yoktur. Ancak kuvvetli sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tutmuştur. Bütün peygamberler tutmuştur. İsrailoğullarına tek gün olarak farz edilmişti. Cahiliyet ehli de eski dinden bakıyor olarak o gün oruç tutuyorlardı. Ramazan-ı Şerif farz edilmeden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar hep o gün oruç tutuyorlardı. Hatta farz idi. Ramazan farz edilmeden evvel. Ramazan farz kılındıktan sonra bir ay olarak Aşure günü orucu farz ve vacip olma vasfından çıktı. Kuvvetli bir sünnet olarak bu ümmete intikal etti. Şimdi Aşura gecesinin amelleri, faziletleri hakkında yarınki geceden bahsediyoruz. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Men ahya leylete aşura ehyâhullâh maşâ. Kim aşura gecesini yarın cumayı, cumartesi bu an, yarın akşam. Hadi bu gece cuma çok faziletli, cuma gecesindeyiz. Yarın da cumartesi gecesi ama normalde cumartesi gecesinin çok ibadet fazileti ve mevzu bahis değil. Ama aşura gecesine denk geldiği için. 10. gece olduğu için. Kim ibadetle ihya eder, yatsıyı cemaatle kılar, sabah cemaatle kılar, akşam cemaatle kılar, akşam sonra evvabilerini kılar, yastan sonra gece namazla kılar, teheccüde kalkar, teheccüde kılar, Yasin Şerif okur, Mülk Suresi okur, Secde Suresi okur, Salavat-ı Şerife getirir, istiğfar yapar, Allah'ım salli ala seyna Muhammed ve aleyhi ve sellem. Tesbih namazı kılar veya neyse, gece namazlarını da burada zikretmişiz dergide. Kim ibadetle Aşura gecesini geçirirse Allah onu dilediği kadar abad eder. İhya demek maddi manevi hayat verir. Taze hayat verir, sıhhat verir, afiyet verir, bereket verir, bolluk verir. İki can da aziz eder yani. Dilediği kadar. Allah'ın dilemesinin sınırı sonu var. Bizim her şeyimiz sınırlı ve sonludur. Onun için irademiz de sınırlı. Bir şey düşün diyorsun, adam sınırlı bir şey düşünebiliyor. Adama der ki, yahu kardeşim büyük düşün, büyük. Ya nasıl büyük düşünsün? Aklının hafsalesini alabileceği kadar yani. Ama Allah-u Teala'nın ilminin de sonu yok, iradesinin de sonu yok, meşiyetinin de sonu yok, dilemesi sonu yok. Allah onu dilediği kadar ihya eder. Yani Allah-u Teala'nın dilemesi sonsuz ya, onu Allah-u Teala sonsuz ebedi ahiret hayatında abad eder. İki canı mamur eder. Onun için yarın gecenin ibadetini çok önemsemek lazımdır. Ne buyuruluyor? Aşure gecesini ihya etmenin fazileti hakkında men ehya leylete aşura ve asbaha saima Ma tevelem yedribil mevd. Bak kaç sohbettir cuma geceleri ne anlatıyoruz? Ölümü anlatıyoruz. Son nefesi anlatıyoruz. Suyu hatime Allah muhafaza, önümüzdeki derslerde de biraz anlatacağım. Kötü ölmeler, imansız gitme tehlikeleri, işte efendim kötü ölmenin alametleri falan. Ya bunlar konuşuluyor birkaç dersleri, ahiret, son nefes konuşuluyor, ölüm, kabir konuşuluyor. Daha da konuşacağız biraz. Hep ahireti düşünmemiz lazım. Ölümümüz ölüm. Kaçacak bir yerimiz yok. En tehlikelisi de ölümün şiddetleri, ölümün dehşetleri. Sen ne diyorsun ya? İsa aleyhisselam, Nuh aleyhisselamın oğlu Sam aleyhisselam, o bir vaat peygamberdir. Değilse de peygamber olmasa bile en babasının sahabisidir. En büyük, çok kıymetli bir zattır. Sam Efendimiz onu diritti. İsa aleyhisselamdan kaç bin sene evvel? 3-4 bin sene evvel o vefat etmiş. İsa aleyhisselam ta şurada. İsa aleyhisselam vefat etmedi tabii de köklere kaldırıldı falan. İsa aleyhisselam köklere kaldırılması, yani dünyada bulunduğu zaman işte 2000 küsur sene. 2000 küsur sene. Evet. Nuh aleyhisselam 5000 sene geride. O İsa aleyhisselamdan gerisi yine 2000-3000 sene var. 3000 senelik vefat etmiş. Mucize istediler ondan. Kimi ölüyü diriltirse tam değil. Kimi diyorsunuz götürün benim kabrime, götürdüler. Niye en eski mezara götürdüler ki? Artık Nuh aleyhisselamın oğlu, dünyanın başı yani. Dünyanın ilk 1000 senesinden sonra. Ya Adem aleyhisselamla Nuh aleyhisselam arası 1000 sene var. O vakte o kaç bin senelik ölü ya? İşte okudu, 2 rekat namaz kıldı, duasını yaptı. Kum biiznillah, ya Sam ebne Nuh, ey Nuh oğlu Sam, kalk Allah'ın izniyle. Bir kalktı, efendim başından toprakları silti, böyle oturdu. Kıyamet mi koptu dedi. Dediler yok kıyamet, İsa aleyhisselam buyurdu kıyamet kopmadı. Allah'ın bir mucizesi olarak ölüler nasıl dirilteceğine dair. O insanlar mucize istediler. Ahiretten, ölümden, kabirden ona sordular. Hatta böyle başını tutuyordu efendim. Yine böyle bir sıkıntılı hali vardı. Dediler bu hali nedir? Dedi ki kaç bin sene oldu ölümün acısı, kaç bin senedir kabirdeyim, ölümün acısı hala çıkmadı içimden. Sen ne diyorsun? 70 bin kılıç darbesi indirmişten beterdir diyor. Son nefeslerinde vefat ederken Allah'ın müsaade edip konuşturdukları büyük zatlar, salihler, veliler. Ahiretten gelen haberler böyle. Ölüm çok zor. İşte kim Aşure gecesini, yani yarınki geceyi, yarınki geceyi ibadetle geçirirse, bir de o sabahına oruca niyet edecek. Zaten sabah cumartesi. Cumartesi zaten Aşure günü. Sabahına oruca niyet ederse, ölür de nasıl öldüğünü bilmez. Allah Allah. Öyle kolay ölür ki imanla ölür, hüsnü hatimeyle ölür. Hüsnü akıbet nasip olur. Ve hiç ölüm acısı tatmaz. Hiç. Halbuki ölüm ağrısını, sancısını peygamberler bile neler anlatıyor ya. Bütün kitaplar bununla dolu. Ama Aşure gününün o gecesini ibadetle ya. Saadet gününün orucu değil ha bu. Dikkat et. Birbirine karıştırma. Geceyi ibadetle ekseriyetini ihya edecek. Yarınki geceyi. İbadetle ihya, gününü de oruca niyet edecek. Benim gibi mağlulen emekliler zaten oruç tutamıyoruz. Onun için sadaka verebiliriz oruç niyetine. Parası da olmayanlar onu da veremez. Ne yapsın? Sağlığı da yok, oruç da tutamaz. Ramazan tutamıyor adam zaten. Aşureyi nasıl tutsun? Ha, o ayrı bir şey. O zaman geceyi ibadetle ihya edecek. Gece ibadet yapacak yani. Zikir yapacak, ibadet yapacak. Ölür de nasıl öldüğünü bilmez. Abdülkadir Geylani Hazretleri bunu rivayet ediyor. Sen ne diyorsun ya? Onun için Ebu Hureyre radıyallahu teala'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar. Men ahya leylete aşura fekennemâ abedallâhe ibadete ehlis semâvât. Bir insan Aşure gecesini ihya etse, yani yarınki geceyi ibadetle geçirse, 7 kat göklerde bulunan bütün melekler, temin anlattım, bir karış boş yer yok. Dünya gibi boş değil çoğu. Yedi kat gök, bir kat da değil. Yedi kat göklerin ahalisi yani melek-i kiram hazarat ne kadar ibadet etmiş? Ya bir meleğin bile ibadetine, bir meleğin bir günlük ibadetine sen ömründe 80 senede yapamazsın ya. Melek kadar kim kuvveti var? Yedi kat semadaki bütün meleklerin ibadetiyle Allah'a kulluk etmiş oldu. Yarınki geceyi ibadetle ihya. Bunu ben size beyan ediyorum. Aşura gecesi namazları dergide, derginin son tarafında aramayın. Sığmadığı için bunu ön tarafına yazdık. Hangi dergi bu? Lale Gül dergisi Ağustos sayısı sayfa 12'de namazlar. Başta. Hep sonlarda alıştınız ya. Sonda arasın sonra hoca nereden okuyor ya demeyin. Levh-i Mahfuz'dan okumuyorum herhalde. Ben de burada önümde kitap var. Dergide 12. Sayfa 12'de Aşura gecesi namazları var. Aşura gecesi 4 rekat kılarsa, her rekatta bir Fatiha, 50 İhlas okursa, 50 sene geçmiş, 50 senede gelecek günahları olsa bile bağışlanır. 50 sene geçmiş, 50 sene gelecek günah. En azından 112 yaşında mısın mübarek adam? 12'yi çık, 50 geçmiş, 50 gelecek olsa 112 mi yaşayacaksın? Yaşasa bile, o kadar günah olsa bile, benim o kadar günahım olmaz ki, yaşım yetmez. O zaman anne babanın bağışlanıyor, çoluk çocuğun bağışlanıyor, komşularına kadar faydası var. Tabii ki komşun bozuk adamsa, sana eziyet ediyorsa, hiç af olmasın diyorsan, ona özel şerh koyarsın. Ya Rabbi bu komşu başıma bela almış, zalimdir, bana eziyet ediyor. O başka. Sevdiklerinden yani. Sevdiklerinden fazileti var. Onların dahi günahlarını mağfiret vesile olur. Allah-u Teala Meleği Ala'da en yüksek melek cemaatleri arasında nurdan 1 milyon minber bina eden. Nurdan. Minber biliyorsun, imamların hutbede çıktıkları öyle. Yani nurdan minberler mahşerde. 1 milyon minberin olursa mahşerde cehenneme girme tehlikesi kalır mı ya? Abdülkadir Geylani rivayet ediyor. Şey Hasan el-Udvi Hazretleri Nefahatü Nebeviye'de rivayet ediyor. Bu hadis-i şerif çok yerde geçiyor. Yine efendim Ayşe radıyallahu anh'a'dan rivayet edilen hadis-i şerifte Aşura gününde veya gecesinde her rekatta bir Fatiha, 3 İhlas okuyarak 100 rekat kılarsa. Bu da başka bir namaz. Hangisini kabul? 4 rekat 50 ihlasla daha işinize gelir herhalde. Çünkü 100 rekat daha zor. Ya insan bunu 50 rekat gece, 50 rekat da gündüz yapsa, yani gece veya gündüz diyor, işte ikisinin toplamında da olabilir. 3 ihlas zor değil ama peşine de 70 kere Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim okursa, 70 kere istiğfar eder, daha sonra 70 kere de bana salavat okursa, ondan sonra 70 kere salavat-ı şerife, sonra 70 kere de estağfurullah. Bu kolay, bunlar kolay. Öldüğü zaman Allah onun kabrini misk ve amberle doldurur. Bu namaz öldüğü zaman kabri misk ve amberle dolar, kabre konan herkesin tüyleri dağılır, her tarafı saçılır, birbirine çürür eder. Bu namazı kılan kabrinde tüyleri dahi bozulmaz. Kabrinden çıkarıldığı zaman yüzü dolunay gecesi gibi nurlu olur ve kocasının evine hazırlanıp götürülen gelin gibi süslenerek, ziynetlenerek cennete götürülür. Seyyid Alizade Hazretleri Şiratül İslam şerhinde bunu zikrediyor. Sahife 217'de. Ravzatül Ulema isimli eserden. Seyyid Alizade ise Ravzatül Ulema, İmam Zendüvesti. İmam Zendüvesti 1000 senelik. Bütün ruhul beyan, bütün ulemanın kaynağıdır. Bende yazmasından şey var. Mahtutası var yani. Mahtutanın tabii fotokopisi var da. Çünkü basılmamış kitap. 1000 senelik eserdir Ravzatül Ulema. Mahfuz Efendi'ye irşat kitap evinin sahibi. Ona da söyledim, geldi burada göster. Her seferinde bana bir şeyler göster, kitap söyledi. Ya mübarek, kaç kere söyledim sana. Al şu Ravzatül Ulema'yı tahkik ettir, tab ettir daha. Muhterem. Böyle kıymetli bir eser nereden bulunur? Hanefi üzere yazılmış çok kıymetli bir eser. Maverani Nehir ulemasından. Evet. O eserde bu zikrediliyor. Yani insan yarın geceden başlasa şöyle bir, yani 100 rekat kılınır ya, ne var? 3 ihlasla çünkü. Zor bir şey değil. Ama bu Aşura gecesinde 4 rekat kılar. Her rekatta bir Fatiha, 50 ihlas. Bu da acayip bir namaz tabii. Bu 4 rekat geceye mahsus. Bunda gece ve gündüz olduğundan kendi kendime tasarruf ettim. 50-50. Efendi Hazretleri öyle derdi. Öyle diye. Ceale'l-leyle ve'n-nâre hilfeten limen erâde en yezzekkera. evrade şükura. Berat gecesini, 100 rekat namazını Efendi Hazretlerimiz kılardı. Günlüğünden de yardım alalım buyurdu. Bazen geceler uzun olur, bazı günler uzun oluyor. Şimdi hala geceler tam uzamış değil. Dolayısıyla yani gününden de yardım alalım. Çünkü bu ayette buyuruyor Allah zikretmek, şükretmek isteyen için geceyi gündüzü birbirine halife yaptı. Bu ayetten yola çıkarak ulema bunu beyan etmişler. Efendi Hazretlerimiz de bunu derdi. Ben ona dayanarak, yoksa kendi kendime yorum yaptım diyorum da ben yorum yapma kabiliyetim olmayan biriyim. İyi ki de böyle bir kabiliyetlerim yok. Zerre kadar uyduramam. Büyüklerimizden bunu da duydum. Yani gününden yardım alınır. Bu itibarla bunu söyleyebildim yani. Şimdi Aşure günü namazları 29 Ağustos Cuma ertesi. Güneş doğduğu zaman gusül abdesti alınıyor. Aşura gecesi yarın bir amel daha var. O biraz uzundur. Orada bir sene korunma istiyorsan, muhafaza istiyorsan, işte tehlike varsa, can tehlikesi varsa, işte öldürülme tehliken varsa, düşmanın varsa, başında belalar varsa, musibetler dönüyorsa, bir senelik koruma isteyen, 360 ayet-i kürsi okuyacak. Senenin sayıları kadar. Her biri bir taneye tekabül ediyor. 360 ayet-i kürsi. Peşine 48 kere kul bi fazla bi rahmeti fe bi zâlike fel yefrahû ve hayrun mimmâ yecmeûn ayet-i 48 kere. Ondan sonra 12 kere Allahümme inne hâzî leyletün cedîdetün ve şehrun cedîd ve senetün cedîde. Bu da muazzam bir duadır. Fe atın illâ me hayrâ ve hayrâ mâfiyâ ve asraf anî şerrâ ve şerrâ mâfiyâ. Şerrâ fitnetiyâ ve muhtesâtiyâ ve şerrâ nefsi vel hevâ ve şeytânir racîm. Muazzam bir dua ya. 12 kere de okunuyor. Sonra peşine Rabbena atina fiddünyâ hasene ve fil âhireti hasene ve qina azâben nâr. Peşine ondan sonra bunlar kolay. Bunlar kolay. O 360 ayet-i kürsi biraz epey zaman alın. İşte Sübhanallah, elhamdülillah, ve la ilahe illallah, sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed ve aleyhi ve sellem. Bunları yazmışım burada. Derginin yine Lale Gül'ün 11, sayfa 11-12. Peşine de Allahümme vaffirli velil müminine vel müminat. Bunlarda adet yok. Birer kere tekrar etsen sünnettir, 3 kere tekrar sünnettir. Genel manada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duaları 3 kere tekrarlar. Bunlar kolay, bunlarda bir şey yok. Bir tek Ayet-el Kürsi 360, efendim Yunus suresinin 58. ayeti 48 kere. Ondan sonra da işte hayırlarını istiyorsun. Bu senenin şerlerini benden defet, fitnelerini defet, nefsin havası, kötü havası, şeytanın şer. Bu yeni senede, yeni gecede, yeni ayda, yeni yılda, Muharrem Şerif Hicri yılbaşımız ya bu ay. O da 12 kere de o dua kılıyor. Yani onlar mesele değil. 48, 12, bunun öbürleri birer kere, üçer kere. 360 ayet-i kürsi. Bu duayı falan da bulmak isteyenler bir senelik %100 muhafaza. Bütün ulema bunu beyan etmişler. Sayfa 11-12'de bunu zikretmişim. Şimdi geldik Aşure günü namazları. Yeni elbiseler giyiniyor. Güneş doğduktan sonra işrak vaktinde işrak namazını kılarsın. İşrak namazını kıldıktan sonra gusül abdesti alınıyor. Biliyorsun Aşure günü gusül abdesti alan hastalık yüzü görmez. Bir sene. Aşure gününün guslünü alalım. Yeni elbiseler giyiniyor. Sonra bir avuç su alıyor. Bir avuç ile başını meshediyor. Hasbiyallahu ve kefâ semâllâhu lümen de'â neyse ve râallâhu mütâmen i'tasama bihablâ necâ. Bu dua zikir ya. Bu zikri bir kere söylüyor. Sonra iki rekat kılıyor. İlk rekatta Fatiha'dan sonra bir Ayet-el Kürsi okuyor. Bu Aşure gün namaz. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra Haşr suresinin sonu. Levenzelna'dan aşağısını okuyor. Levenzelna'dan aşağısını okuyor. Efendim yani Hüvallahu lezi de olabilir. Haşrın sonu denince genel Hüvallahu lezi'dir de Levenzelna'da okursanız daha eftal olur. Namazdan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salatü selam getiriyor ve şu duayı okuyor. Bir salavat-ı şerife. Zaten her duanın başına ben mutlaka salavatsız bir dua başlamam ve bir dua bitirmem. Hiç adetim yok. Çünkü İki salavat mutlaka kabul edildiğinden aradakini reddetmeyecek kadar Allah kerem sahibidir buyuruyor. Süleyman-ı Darani radıyallahu hazretleri. Ya ilahe levvel, ya evvelel evvelin ve ahirel ahirin. La ilahe illa ente halakte evvele ma halakte fiyat edelim. İlk yarattığını bugün yarattın. Son yarattığını bugün yaratacaksın. Yani dünya bakımından. Ahiretin sonu yok da. Dünyanın kıyamette bugün kopacak ya. Aşura günü yani. Ya Rabbi dostlarına, nebilerine, velilerine, safilerine verdiğin sevaplardan, bu mübarek günde yaptıkları ibadetlerden, tuttukları oruçlardan, verdiğin mükafatlardan, en nasiplisini, en bol hisselisini, onlara yaptığın ikramlardan, en değerlilerini bana da ihsan eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytine ve ashabını bahşi hakkı için diye bir dua var. Arapçası burada. Sayfa 13. Ben bunların hepsini okusam ezberleyemezsiniz ki. Mutlaka dergiye bakacaksın. Lale Gül dergisi diyorum sana. Kaç kitaba bedeldir. Nerede bulacaksın bu ilimleri? Efendim, bu Aşura gününün, yani önümüzdeki cumartesi gününün sabah ilk namazı, nafile namaz olarak zikrediliyor. İmam Hucuri'nin, Maul Ayneyn'in, İbnül Cevzi, Bustan Vazı'nın, Abgal Geylani, Safuri, birçok ulemanın beyanı veçile. Aşura günü her rekatta bir Fatiha, 15 ya da 11 İhlas. Bu çok önemli bir namazdır. Yani bence, yani ihtiyattan 15 yapalım. Bazı rivayetler 11 diyor. 11 ile 15 arasında 4 var ya. Ne olacak 4 İhlas'tan? Zaten kılacağın namaz, efendim 4 rekat yani. 4 rekat. Onun için hani böyle 100 rekat değil ki 4 İhlas'tan çok oynasın yani. 4 rekat kılan kişinin 50 sene geçmiş, 50 sene gelecek günahlarını Allah mağfiret eder. Mele-i Ala'da yüksek melek cemaatleri arasında Allah ona nurdan 1000 tane minberi inşa eder. O gün 2 rekat dahi kılan kişiyi bütün sıddıkların amelleriyle Allah'a tekarrupta manen yakınlaşmış olur. Bak Aşure günü bir insan Allah rızası için nafile niyetiyle 2 rekat bile o güne hürmeten, tazimen Allah'ın değer ver. Bütün enbiyanın ibadetle geçirdiği, ihya ettiği evliyanın o gün 2 rekat bile kılsa fekennema tekarrabe ilallahi teala bi'amali sıddikin. Ebu Bekir Sıddık gibi bütün sıddıkların amellerini yapmış kadar Allah'a manen yakınlaşmış olur. Şimdi Abdülkadir gelen rivayetinde demin dedim gecesinde kılınan namazda geçti. O 50 İhlas okunması zikrediliyor. 50 okuyana ne mutlu. Hani ben bunu gece kılamıyorum da gündüz kılayım bunu dese tamam. O geceye de bedeldir. Velakin diğer ulemanın birçok rivayetlerinde de 15 veya 11 vardır. 4 rekatın her birinde 50 İhlas okuyamayan 15'te okusa her rekatta bu müjdeyi alır. Çünkü birçok kitapta da bak 5-6 kaynak var. Birçoğunda da 15 ve 11 olarak zikrediliyor. Bunun ortası 15. Elhamdülillah. 60 İhlas-ı Şerif eder. Şimdi burada yine daha o kadar namazlar burada zikrediliyor ki yani sayfa 14'te diğer namazları ben size burada tek tek tarif etmeyeyim. Siz Aşure günü öğle ikindi arasında 40 rekat kılarsa her rekatta bir Fatiha, 10 Ayetel Kürsi, 11 İhlas, 5 Felak Nas, selam verdiğinde 70 istiğfar. Allah ona Firdevs-i Ala'da öyle beyaz bir kubbe verir ki içerisinde genişliği 3 bu dünya kadar yeşil zümrütten evler, köşkler, saraylar, nurdan döşekler, efendim sedirlerin, tahtların, köşklerin, tahtlarının, sedirlerinin, döşeklerinin ayakları hoş kokulu amberlerden. Allah Allah. Döşeklerin üzerinde zaferandan, safrandan binler, 1000 tane yaygı her biri. Allah Allah. Cennet burası. Sen cennette ne diyorsun ya? Onun için kardeşlerim amel etmeye gayret edelim. Bu namazın da tarifine bakanlar isterlerse bakabilirler. Bu itibarla insan Allah'ın fazl-ı keremine güvenmeli, salih ameller işlemeli, zayıf hadislerle bu noktada amel, faziletli ameller noktasında caizdir, hatta müstehaptır. Onun için amel etmeli, itikad etmeli. Kim Allah'ın duyduğu bir faziletli ameline Allah'ın sevap vereceğine dair bir rivayette hüsnü zan ve itikad edip amel ederse belleghallahu. Allah-u Teala onu o amelin men belegahu anillahi faziletun fe ehede bi tasdikan bi vaadi ve Allah'ın sevabını umarak müjdesine tasdik ederek faziletli amellerden bir vaatle amel ederse ve elle mümkün kezalik. Aslı sabit olmasa da o kişiye Allah hüsnü zannına göre muamele eder diye bu hususta aslı sabit olan muteber kaynaklarda geçen yarım sayfa kaynak yazdım. Zayıf hadis yazılarımda ona. Bir hadis-i şerif vardır. Demek ki genel manada Allah-u Teala Habibi vasıtasıyla bize açık çek vermiş yani. Faziletli amellerde bir rivayet size ulaştı. Allah geniş fazl-ı kerem sahibidir deyip amel edin. Tamam bitti. Kaynak aranma lüzum yok. Faziletli amellerde faziletli amel bu itikadi bir konu değilse, fıkıhla ilgili hüküm değilse, faziletli ameller ve menkıbeler babındaysa bütün ulema ittifak etmiş. Amel bununla müstehaptır. Evet. Yine burada Aşure günü 6 rekat namaz var. Bu tabi Şems suresi, Duha suresi, Zilzal suresi, İhlas ve Felaknas sureleri. Namazdan sonra secde, secdede 7 kafirun okunuyor. Sonra hangi dua yaparsa duası kabul olur. Bunu Hacet Namazları kitabına alalım. Biz hazırlıyoruz ya bir Hacet Namazı. Hasan Hoca, Hasan Kudu'ya söyleyin yani. Sayfa 14'te 4 numaralı hadis-i şerif. Çünkü bu belli bir günde bir kere kılınıyor. Yani Hacet Namazı öyle bir şey var ki bazısı sadece Cuma gecesi kılınıyor. Bazısı sadece Cuma günü kılınıyor. Bazısı Recep'te. Recep-i Şerif'e bazı mesela. Bu da sadece Aşure günde kılınıyor mesela. Senede bir ama %100 duası kabul olunur diyor. Muhammed İbni Hatıruddin, büyük hafızdır Şattariye meşayihinden. Onun muteber eserinde zikrediliyor. Yusuf-u Nebhane Hazretleri, la nazira la, onun kitabın nazili misli yoktur diye. Müferricül Kurub isimli eserinde. El Cevahirul Hams çok muazzam bir eserdir. Onda bu rivayete yer veriliyor. 6 rekat, her rekatta Fatiha'dan sonra Şems suresi, Duha, Zilzal, İhlas, Felaknas. Yani 6 rekatın 6'sında da. Namazdan sonra secde. Secdede efendim duası var. Allahümme ceallî mimmen deâke fe ecebtehu diye. Muazzam bir dua, rızık. Özellikle çok bol rızık isteniyor burada. Biliyorsunuz Aşure gününün faziletlerinden biri çok önemli. Çok da sahih. Bütün ulemanın kabul ettiği. Aşure gününde yapılacak faziletli ameller babında en muteber, ittifakla rivayet edilen hadis şudur. Men vesse alâ ehli yevme aşura vesse allâhu aleyhse ayra seneti. İmam Süfyan, bütün müştehitler buyurmuşlar. 50 senedir tecrübe ettik, hak bulduk. Aşure günü ailesine, çoluk çocuğuna bolluk yapana Allah bir sene bolluk yapar. Hanımınıza haçlık verin. Tabii hanım, para hanımdaysa hanım sana haçlık versin. Hadi dava. Çünkü bazen adam haçlık alır yani. Kadın zengin olur, adam çok nadirdir ama olabilir. Evinize biraz erzak alın. Baklagillerden işte... Fasulye gibi, nohut gibi, işte ondan sonra efendim, hububattan, bolluk yapın, çoluk çocuğunuza hediye alın. İşte efendim, ne diyorsun, helvadır, tadı zaten aşure çorbası yapılıyor. Nuh Aleyhisselam gemiden indiği vakit bütün gözleri kamaştılar. 6 ay denizin şeyinden bütün dünya deniz olmuş. Gözleri, kara yüzü yok, görmediler. Ondan sonra işte efendim, sürme sürdüler. O sürmeyle gözlerinin o şeyi, iltihabı gitti. Ondan sonra efendim net kaldı buyurdu. İşte herkes bir gemideki 80 kişiden birinin yanında biraz buğday kalmış, birinde efendim mercimek kalmış, birinde efendim mısır kalmış. Neyse işte. Bunlarla işte hububat taneli şeylerden, bitkilerden efendim topladılar, işte karıştırdılar, aşure çorbası yaptılar. Selamla, bereketle gemiden inin Allah buyurdu. Onun için Aşura gününün faziletleri bitmez, tükenmez. Sayfa 15'te bir namaz var. Bu namaz senede 6 gün kılınıyor. Aşura günü, terbiye günü, Arafa günü, Kurban Bayram günü, Şaban'ın 15. yani Beraat günü, Ramazan'ın son cuma günü. Bu namazda bir acayip bir şey. İzza-i husum namazıdır. Ben bunu çok kılmaya niyet ettim. Hala baş edemedim. Kıyamet gününde hak sahiplerini Allah Teala davalarını ondan razı eder, tarafından mükafatından ihsan eder, hoşnut eder, alacaklıları başına saldırmaz, musallat ettirmez, kabrin şiddetlerinden kurtarır. Yani Risaletü Zevkiye isimli eserden de Şerhu Şirat-ül İslam bunu naklediyor. Bu namaz da çok önemli bir namazdır. Esasen bunda kılınmaz. Hem kabir şiddetleri hem de çok hasım, irzai husum namazı. Hasımları razı etme. Yani alacaklar tabii. Belli bilinen bir haklar varsa, hak sahipleri hayatta senin ödeme imkanın varsa helallaşmak lazım. İşi ahirete bırakmamak lazım. Ama bazı nedenleri oluyor. Mesela benim bir kulda yani bende hakkı var mesela. Vefat etti. Gençte bir çocuktu. Şimdi ben hakikaten çok üzülüyorum mesela. Onun bende alacağı hakkı kaldı yani. Şimdi ben onu tabii ki para gibi bir şey de değil ki babasına, varisine ödeyeyim. Manevi bir hak. Yani başkasının da alel edeceği tipten değil. Şimdi benim başımda ya. Herkesin vardır. Bu dünyada yaşıyoruz yani. Onun için bu namaz, hasımları razı etme, bu çok önemlidir. Gerçi bu senede 6 günde kılınıyor. Ramazan son cumasını kaçırttık. Şaban'ın 15'ini kaçırttık. Yani aşurede de kılınabilse ne aladır. Bu kıyamet günü hasımları razı etme niyetiyle 4 rekat kılınıyor. Fatiha'dan sonra 11 İhlas, 2. rekatta Fatiha'dan sonra 3 kafirun, 11 ihlas, 3. rekatı Fatiha'dan sonra 1 tekasür, elhakim tekasür, 11 ihlas, 4. rekatı Fatiha'dan sonra 3 ayetel kürsi, 25 ihlas. Değişik bir namaz yani. Bu da Şiratül İslam şerhinde zikrediyor. Sayfa 15'te bu da beyan ediliyor. Efendim, hal böyle olunca, yani 2 rekat bile burada, 2 selamla 4 rekat kılar. Yine Abdülkadir Geylani'den çok çok, aşure gün namazları çok. Dişinize göre, kendinize göre bir namaz buradan ayarlayın inşallah. Benim size tavsiyem mutlaka bir 4 rekat. Bu 4 rekatta bir Fatiha sonra 15 ihlas. Bunu mutlaka burada 6 madde var. Bu hem kolayınıza gelir, bu da özellikle birçok ulema burada ittifak etmiş bu rivayette. Öbürleri münferit kaynaklarda. Bunda ittifak var. 6-7 kaynakta gördüm. Onun için bunu 50 ihlastan kılabilirseniz Abdülkadir Geylani rivayetine de girmiş olursunuz. Ama 15 ihlas ile 4 rekat kılarsanız bu en size söyleyeceğim fazilet budur. Geri kalan işte hacetiniz varsa özel hacet için söyledim. İşte efendim hasımları razı etme gibi söyledim. İşte kabirde vücudunuz dağılmasın. İşte efendim kabir azabına uğramayalım diye niyet edersiniz söyledim. Bunların hepsinin o gecede kılınıyor efendim veya gününde veya gecesinde dediğine göre orada gece ve gün ikisi de olabiliyor. O namazı da size beyan ettim. Bunlara bakarsınız efendim. Allah Teala cümlemize amele muvaffak eyle. Aşure günü okunacak dualar. Ben sizi Allah için çok sevdiğimi biliyorsunuz değil mi? Onun için size hep tembih ediyorum. Eceli gelmiş olana aşure günü bu duayı okumak nasip olmaz. O sene ölecekse. Ha onu okumayan o sene ölür demedik. Ama o sene ölecek olan okuyamaz. Bu başka bu başka. Yani biraz birbirinden ilgili ama. Bu çok önemli bir duadır. Abdülhay İbn-i Abdülhayat Davudi El-Kattan zikrediyor. Şeyh Ebul Bekâ el-Umeri, İbn-i Ferhun el-Mesâl el-Melfuza. Bu eseri hala bulamadık maalesef. İlk kaynağına inemedik. İbn-i Abidin'in mecmuasında da bu geçiyor. O sonra Mevlana Hazretleri aşure günü 70 kere Hasbiyallahu ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir deniyor. Evvela. Şimdi bu dua ile ilgili mühim bir kayıt daha var. Abdülhamid Kutsi Hazretleri beyan ediyor. Kutbuddin el-Hanefi, İbn-i Ferhun el-Maliki gibi büyüklerden naklediyor. Bu duadan önce 2 rekat hayırlı uzun ömür niyetiyle bir hacet namazı. 2 rekat aşure günü. Hayırlı uzun ömür niyetiyle hacet namazı. Yaşamak istiyorsanız, canınızdan bezdiyseniz fark etmez. Canınızı atlayın taksinin önüne de. Onu ben bir şey bilmem. Ama canınızdan bezmediyseniz, yaşamak, ibadetle yaşamak, sıhhatle, imanla yaşamak istiyorsanız, hayırlı uzun ömür niyetiyle hacet namazı kılınacak 2 rekat. Sonra kıbleye yönelik vaziyette huşu içerisinde huzuru kalple bu dua 10 kere okunacak. 10 kerenin her defasında da 7 kere diye birçok kaynakta 7 geçiyor. Ama Abdülhamid Kutsi Hazretleri bazı rivayetleri 10 diyor. Ya 7'yi okuyan 3'ü daha okur. Madem o sene ölmemek, hayırlı uzun ömürle yaşamak gibi bir önemli bir meseledir. 3 kere daha okuyorsa dua zaten 5-6 satır bir şey. Ezberleme lüzum yok namazda değil ki. 2 rekat hayırlı uzun ömür niyetine namaz kılınıyor. 10 kere okuyor. 10 kerenin her defasında üzerine üflüyor. Bir kere okursun ya. Şimdi evvela 70 kere hasbiyallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasır. Bunu herkes biliyor. Bunu 70 kere okuyor. Ondan sonra duası var. Dua sayfa 16'da. Derginin baş tarafında. Ağustos dergisini. Sayfa 16. Sayfa başında en başta. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu aleyhi ve sellem başlıyor. Subhanallah. Mil el mizan ve mutel ilim. Diye devam ediyor. Sonunda ve sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve salavatla başlıyor. Besmele ile başlıyor. Salavatla başlıyor. Salavatla bitir. Bu dua 7 kere ama Abdülhamid Kutsi'nin rivayetini biz alalım. Yani 2 rekat namaz, peşine 70 kere Hasbiyallahu ni'mel vekil, ni'mel mevla, ni'mel nasır, peşine 10 kere. 10 kereyi bir kere okuyorsun, üzerine okuyorsun. Kıbleye yönelik oturuyorsun, huzur üzere okuyorsun. Her seferinde üzerine üflüyorsun. Çocukların üzerine okuyorsan, küçük çocukları da onlar okuyamaz. Okuyamayacak çocukların üzerine de üflerlerse, onlar da Allah'ın izniyle ölümden halas olurlar bir sene boyunca. Lakin konuşabilen çocuklara telkin edilerek kendilerine okutturulmalıdır. Bizim ne konuşabilen? Koca koca çocuklar okuyamıyorlar ki. Kur'an harflerini bile okumuyorlar. E bizim millet çoğu namaz kılmıyor, okumuyor ki bir şey. Sen yine onların niyetini okusan veya çoluk çocuğu toplasan, üzerine üflesen fayda olur mu acaba? İnşallah, bir ümit. Demek ki bu dua çok önemli. Ben sizi Allah için seviyorum. Yaşamanızı istiyorum. Hayırlı uzun ömürlü yaşamanızı istiyorum. Eceli bu sene gelmiş olana bu dua nasip olmazsa da bizler bu duayı okumaya muvaffak olursak inşallah her şey sebep. Sebepler alemimiz. En büyük sebep duadır. Nasıl ki ilaçlar sebep, doktorlar sebep, hastaneler sebep. Sebeplerin en büyüğü duadır. Dua müminin en büyük silahıdır, devasıdır, şifasıdır. Allah'tan şifa aramayan, Allah'tan uzun ömür istemeyene Allah ne yapsın? Onun için hayırlı uzun ömürle yaşamak istiyorsanız buna devam edilecek. 10 kere okuyalım, her seferinde üzerimize üfleyelim. Evvelce biz bu 2 rekat namazı bilmiyorduk. Sadece 7 kere dua okuyorduk. Kayıtları çok kitap görünce işimizi sağlam yapalım. Tamam. Uzun ömür için 10 kere okunuyor. 10 kere okuması evladı. Her seferinde üflemeyi ihmal etmeyelim. Çoluk çocuk okuyamayanlar varsa onları da önümüze oturtalım. Üfledikten sonra bir de onlara üfleyelim. Efendim kardeşlerim, Şihabuddin Sureverdi Hazretleri buyuruyor. Aşura günü her kim bu duayı 3 kere okursa o sene ölmekten emin olur. Allah Allah, koca Sureverdi ya. Bu da başka bir dua. Zira eceli takdir edilen kişiye o gün bu duayı bu şekilde okumak nasip edilmez diyor. Yani bunlar ulemamızın beyanlarında zikrediliyor. Hayırlı uzun ömür için bir vesiledir. En nihayet Allah'ı zikrediyoruz. Allah'tan korunma istiyoruz. Muhafaza istiyoruz. Belasızlık istiyoruz. Afiyet istiyoruz. Şeytandan, ordularından kurtuluş istiyoruz. Nefse emmareye karşı yardım istiyoruz. Manası bu yani. Ne var bunda? Allah diyen mahrum olmaz. Bu dua sayfa 17'de. Bu 3 kere okunuyor. Bunlar peş peş okusan 15 dakika tutmaz ya. Sonra Aşura günü şu duanın okuması müstehap. Bu da çok acayip bir duadır. Ey her sıkıntıyı açan. Adem Aleyhisselam tevbesini Aşura günü kabul eder. İdris Aleyhisselam'ın gökleri Aşura günü kaldı. Nuh Aleyhisselam'ın gemisini Cudi'den Aşura günü yerleştir. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşten Aşura günü kurtaran. Yakup Aleyhisselam'ın ailesini Aşura günü toplayan. Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığını Aşura günü açan. Yunus Aleyhisselam ne gün kurtuldu balın karnından? Yunus Aleyhisselam'ın sıkıntısını Aşura günü açan, Musa ve Harun Aleyhisselam duasını Aşura günü kabul eden, onları denizden geçiren, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu şerifini Aşura günü halkeden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Aşura günü yardım eden, cenneti cehennemi Aşura günü yaratan, Cibril, Mikail, İsrafil ve Azrail'i Aşura günü halkeden, Arş-ı Kürsi, Levh-i Mahfuz'u, Kalem-i Âlâ-i Semavat ve Etikat yerleri Aşura günü yaratan, ey dünyanın ve ahiretin yegane Rahman, senden başka ilah yok. Dünya ve ahirette hacetlerimi, hayırlı muratlarımı ihsan eyle. Taatın ve muhabbetin ve rızan üzere ömrümü uzun eyle ya Rahman Rahim. Hayatı tayyibeyle, ihya ile taze hayat bahşeyle. Kötülükleri, belaları, şerleri benden defeyle. İslam ve iman üzere vefat etmemi nasip eyle ya Rahman Rahim. Ya hayyu ya kayyum. Bu duanın Türkçesi manayı genel verdim ben de. Arapçası var tabii burada. Ya Zelcelal ve İkram, ya Malike Yevmiddin, ya Kene Abidu, ya Kene Sen. Ya bu kadar peygamberlerin hürmetine, Aşura günü Allah'ımızın halk ettiği bunca muazzam tecelliyat ve Allah'ımızın efali ve asarı bereketine zikredilerek bu yapılan dua. Malike, ya Malike Yevmiddin, ya Kene Abidu, ya Kene Sen. İsmi Azamlar, ya Zelcelal ve İkramlar salavatla başlıyor. Salavatla bitiyor. Siz başında besmele var, salavat yok. Yani dua kitapta böyle zikrediyor ama ben size hep öğretiyorum biliyorsunuz. Salavat olmasa da siz başında mutlaka salavat okuyun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme diye başlıyor. Ve salli. Allahümme salli ala seyyidina. Allahümme yan ferice. Sonunda zaten salavat zikredilmiş. Sonra 70 kere bu duayı bir kere okuyorsun. Bu dua kaç kere okunuyor acaba? Bir kere okunması yeter. 3 de okusan daha iyi. Sonra 70 kere Allah'ım erzukni kemalel husna ve saadetel ukba ve hayral ahireti vel ula. Bu acayip bir şey ya. Allah'ım dünyanın, ahiretin hayırlarını, saadetlerini, güzelliklerini bana nasip et diye. Kısa bir sipisat. 70 kere tekrar ediliyor. Aşure günü okuyanın kalbinin ölmemesine, imanın nurunun sönmemesine, son nefeste imanlı ölmesine sebep olacak zikir ve dualar. Bunlar da İbn Hacer'den de zikredilmiş. Sayfa 19'da bu da acayip bir dua. Muazzam bir dua. Efendim buna adet söylenmemiş. En az bir kere veya üç kere bu duada zikredilir. Bu da kalbin ölmemesi, iman nuru sönmemesi. Sayfa 19'da efendim. Ondan sonra burada bunları beyan etmişiz. Aşure günü 70 kere hasbunallahu vekil, hasbiyallahu vekil. Bu çok zikrediliyor. Yani o senenin bütün şerlerine karşı kafi gelir. İster hasbunallahu ve ni'mel vekil, ister hasbiyallah. Bence 70 kere hasbiyallahu ile kendiniz için okuyun. Bir 70 kere de hasbunallahu. Bize Allah yeter. Ailenizi, sevdiklerinizi katarak bir de onların niyetini okuyun. Ben öyle anlıyorum. Çünkü iki rivayette var ya, insan şerlere karşı okutmasında fayda var. Aşure gününde okunması matlub olan dualardan biri de Sefinetül Ulum isimli eserde Allame İbrahim el-Attar el-Şami. Bu kitaba bir baksın Ubeydullah hocamız. Acaba bulabilir mi bunu? Yani yazma eserde olsa bakalım. İbrahim el-Attar el-Şami, Sefinetül Ulum. Belki de aradık bulamıyoruz. Bazı şeyler kayıp tabii. O diğer ulema onlardan nakletmişler de Abdülhamid Kutsi Hazretleri biz de istifade ediyoruz. Bu da çok acayip bir duadır. Manası çok güzeldir. Bir kere okunuyor. Evet. Aşure günü imkan dahilinde 25 haslet yapılır. Dergide sayfa 21. 25 haslet yapılır. Tevbe istiğfar. Adem Aleyhisselam'ın tevbesi o gün kabul olunduğu için. Çünkü Sahih Müslüm hadisi diye hatırlıyorum. Fî itâbellâhu alâ kavmin ve fî yetûbu alâ aherîn. Davud Aleyhisselam'a da Allah bir kavmin tevbesini aşure günü kabul etti. Diğerlerinin de tevbesini aşure günü kabul edecek. Onun için bu çok önemli sahih hadistir. Tevbe istiğfar. 100 kere estağfurullah denebilir. Estağfurullah el-azim el-lezi la ilahe illahu el-hayyel kavim ve tübile. Zaten namazlardan sonra 3 kere okunuyor. Özel istiğfarda bulunmak. Nafile namaz kılmak. Zaten namazları geride zikret. 2, 3 oruç tutmak. Geride zikrettik. 4 sıla-i rahim. Akrabayı arayıp sormak. Gidip gelemiyoruz. Şu anda korona işleri de var. Telefonla da olsa bir nasılsınız, iyi misiniz? Halandır, teyzendir, annendir, babandır, bunları özellikle aramak. 5 sadaka vermek söyledik. 6 gusül abdesti almak. 7 sürme çekmek. Ondan sonra gözlere. 8 bir alimi ziyaret etmek. Eğer şu anda gitme gelme zor oldu, bizim siteyi ziyaret edin. Bir sohbet dinleyin. Veyahut Lale Gül'de şurada burada. 9 bir hastayı ziyaret etmek. Şu anda bu hasta ziyaretleri falan koronadan dolayı biraz zor. Telefonla da olsa arayıp sorulabilir. 10 yetim başı sıvazlamak. Bu da sadaka verilerek yetim derneklerine, yetimlere. Ki Hayder'de yetimlerle ilgili özel çalışmalar yapıyor. 11 çoluk çocuğa bolluk yapmak. Ne dedik? Bir sene bolluk görürsün. 12 bir kişiye su içirmek. Yani bir iftarlık su vermekte fayda var. 13 tırnak kesmek. 14 bir mümini iftar ettirmek. Yani illa evine çağırman meselesi şartı yok. İftarlık vermek. 15 bin ihlas okumak. Bin ihlas nerede ya? Şu namazları bile kılamıyoruz. Nerede derken herkes bizim kadar tembel değil. Belki okuyan olabilir. Bin ihlas okuyan canı cehennemden satın alır. 16 en az 10 Müslümana selam vermek. Bu çok önemli. 10 Müslümana selam veren bütün ümmete selam vermiş kadar sevap alır. 10 Müslümana. Telefonla da olsa adam görmüyorsan yanında telefon açarsın. Sırf Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu dersin. Ya sadece Esselamu Aleyküm de desen tabii olur. 17 yolunu kaybetmişe yol göstermek. Bu tabii önüne düşerse. 18 sinirine hakim olmak. Yani sinirlenmemeye çok dikkat edeceğiz cumartesi günü. Şeytanın da işi yoktur. O gün başımıza iş çıkarır. Efendim, Müslümanların yolundan eziyet veren bir şey varsa taş bilmem ne kaldırmak 19. 20 ehli İslam arasını sulh etmek, dargınları barıştırmak. 21 bir Müslümanın cenazesine katılmak. Cenaze namazları camilerde kalkıyor, devam cenaze durmuyor ki. Cenaze namazına katılmak. 22 bir Müslümanlarla güler yüzle musafaha etmek. Şu anda işte korona olduğundan bayağı 25'in 6'sı 7'si gitti ya. Ama yine de güler yüz sadakadır. Hoş söz konuşmak. 23 bir sene boyunca hasta olmamak için yapılacak bir amel. Hadi bakalım. Bu sadece aşure günü yaparsan bir sene hasta olmuyorsun. Ben geçen sene yapmıştım. Ondan evvel. Benim tabii şeker devamlı hastayım. O değil ama böyle. İlacı olmayan bir belaya düşmedim elhamdülillah. Yani. Bir miktar gül suyu alıyorsun. Gül suyunu, hakiki böyle güzel bir gül suyunu alıyorsun. Ondan sonra efendim bir bardağa, cam bardağa koyuyorsun. Ondan sonra Bir tane avucu çekiyorsun. Peşine bir besmele. Her birinin başına besmele çekilerek gül suyuna bakarak 7 Fatiha okuyorsun. Ama hep suya bakacaksın. 7 Fatiha-i Şerif'i okuyorsun. Sonra üflüyorsun. O gül suyunu başına, yüzüne, boynuna şöyle bütün kafana sürüyorsun. Bir dahaki seneye kadar illet ve dert görmez. Bu husus tecrübeyle sabit olmuştur. İmam Ücuri Maliki ulemasının en ileri gelen Ali el-Ücuri Hazretleri eserinde bunu beyan etmiş. Allah Allah. Aşure'nin Fazlet Hakkı'nda yazdığı Risale'de beyan etmiş. Muhammed Yusuf Abidin bunu beyan etmiş. Ben önce onda görmüştüm. Sonra İmam Ücuri'nin kitabında da gördüm. Efendim bunu mutlaka yapalım. Çoluk çocuk da okuyamıyorsa onlara da biz 7 Fatiha okuyalım. Çoluk çocuğun da başına, boynuna güzel sürelim 7 Fatiha. 24 Aşure günü 100 kere Atel Kürsi, 100 kere İhlas okuduktan sonra ölmüş anne babası için duacı olursa müşrik dahi olsalar Allah azaplarını hafifletir. Bak anan baban kafir bile ölmüş olsa kafir cennete gitmez ama azabını hafifletir. Bir de ki kafirin bile kafir anne babanın bile azabı hafiflerse, ya Müslüman anne baban ölmüşse onların hiç azabı kalır mı? Müslümana mutlaka azap hepten kaldırılır. Bu da ölmüşleri için 100 kere ateşi, 100 ihlas okuyup hediye eden. Ya bir günahkar mümin iseler demek azap tamamen kaldırılır. Salih mümin iseler, azapta değilseler o zaman derecelerini artırır. 25. fazilet, aşura çorbası pişirmek. Ve Nuh Aleyhisselam'ın sünnetine ittiba etmek ve konu komşuya dağıtmak efendim ve şeker hastası değilsen yemek. Şeker hastasıysan biraz öyle aşure çorbası sünnettir. Ondan sonra şekerin çıkar. Şimdi 400'e doğru gidiyor benim şeker. Neyse 308'e inmiş şimdi. 2 ünite iğne yaptım da falan fişman. Böyle sizlere bir şeyler anlatmak için gayret ediyorum, emek ediyorum. Zikredin, şükredin, amel edin, oruç tutun, kıyamda bulunun, yani aşure gelirsin, ihya edin, aşure gününüzü amellerle geçirin, dualarla geçirin. Beni de unutmayın, bu kadar faziletli amellere sizi teşvik ettiğim için, dünyamı ahiretim için, iman selametle çene kapamam, elden ayaktan düşmeyip, ölene kadar dinimize makbul hizmetler yapmak, izzet itibarımızı Allah yolunda İslam'a hizmet için kullanmak niyetiyle her birerlerimizin hayırlı muratlarında husulü için duaları ihmal etmeyelim. Amin. Subhane rabbiyel aleyhi lalem ve elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Allahümme inna eselükel cenne ve ne'udu bike minen nar. Allahümme inna eselükel cennete ve ma qarrabe ileyha min kavlina ve amel. Ve ne'udu bike minen nar ve ma qarrabe ileyha min kavlina ve amel. Neseluke min khayri ma seleke min nebiyyuke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem ve ne'udu bike min şerri ma saadeke min nebiyyuke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ve entel musta'an ve aleykel belâh ve la havle ve la kuvvete illa billah. Allahümme neseluke min el khayri kulli acilihi ve acilihi ma alimna minhu ve ma alimna. Ne'udu bike min el şerri kulli acilihi ve acilihi ma alimna minhu. Allahümme ma qaddayte lena min qadda fe ceala akıbete ve reşede. Allahümme Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lena min emrina reşede. Allahümme timim lena nurana ve gfir lena inneke ala kulli şey. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed. Habibil alil kadril azimil cahi ve ala alihi ve sahibi sellim. Allahümme salli. Seyyidina Muhammedin el fatih lima gulika vel khatim lima sebeqe nasırul hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel mustakim ve ala alihi hakkı. Ve miqdaril azim adede ma vesi'ahu ilmullah. Amin, amin. Yarınki akşam da Lale Gül'de eski sohbetlerden ya bu sohbetin tekrarını versinler ya eski sohbetlerden aşure sohbetleri çok feyizli bereketli sohbetler versinler. Dinleyin. Yarınki günde bu sohbeti tekrar etsinler. Çünkü hemen cumartesi birden geçer. Cumartesi günü de sabah erkenden kuşluk vakne versinler. İnsanlar amel etsinler. Husletsinler, zikretsinler, şükretsinler, mahrum olmasınlar, kazansınlar, hasta olmasınlar, bela düşmesinler, hayırlı uzun ömürle muammer olsunlar. Ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Siz de dinleyin, dinletin. Bizim siteye de konuluyor zaten sohbetler. Efendim dinletin, insanlar tebliğ edin, insanları haberdar edin. İnsanlar bir şey duymamışlar, bilmiyorlar. Gecelerinden günlerine haberleri yok. Darmadağın olmuşlar. Maddi manevi derde düşmüşler. İlaçları burada. Amelde, ibadette, zikirde, Aşura gecesinde belalar açılıyor. Aşura gününde dualar kabul ediliyor. Hacetler hasıl ediliyor. Rabbimiz Tebarek ve Teala bolluklar, bereketler halk ediyor. Musibetleri keşfediyor, kaldırıyor. Kurban olduğum Allah'ım. Allah'ım bütün zikrettiğimiz amellere cümlemizi riyasız bir şekilde ihlas ile muvaffak eylesin. Amin diyenlerine harcamdan azat eylesin. Dualarımızı fazl-ı kerimle kabul ederken eylesin. Vefat etmiş Ahmet, Mustafa, Kemal, Mehmet, Resmi Gül ve Hayriye Meyit ve meytelerimize de rahmet eylesin. Bundan evvel cemaatlarımızdan sohbetimize bir defa dahi gelenler, bir kere dahi dinleyenler, gelememiş uzaktan dinlemiş olanlar, Allah için sevenler, şimdi kabirde yatanlar, hediye bekleyenler, bütün seven cemaatlarımızdan müminin müminatın ve sizin amin diyenlerin de geçmeyen ervah için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin. Adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuke ve celle celaluke ve amme nevaluke ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Rabbena, Rabbena, Rabbena, Rabbena. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muradların husulü için. Buyurun, salatu vesselamu aleyke ya Resulallah, salatu vesselamu aleyke ya Habiballah, salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin, Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasafune ve selamun alel mursalin, velhamdülillahi Rabbil Alemin, amin, amin. İlâ şerefin Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âlihi ve ashabihim ve şahdülillah. Envâtine envâtil müslümin ve envâtil cemaatil hâdurin ve ilâ. من ذكرت اسماؤهم في هذه الجلسة من الشهداء والمؤمنين والمؤمنات أجمعين الفاتحة صلي على سيدنا